أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaldığımız yerden devam. وقال رحمه الله ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله dedi ki في تلك الرسالة بعدما ذكر kesrete men irtedde anil islami ba'de nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu risalede nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra birçoklarının dinden irtidad ettiğini zikrettikten sonra kellezine fi zemeni Ebi Bekrin radıyallahu anhu hakemu aleyhim bir ribde bi men'iz zekat. Tıpkı şunlar gibi Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun zekatı men etmeleriyle beraber riddetine hükmettiği insanlarda olduğu gibi. Ve ke ashab Ali ve ehlil mescidin lezine bi kufa. Tıpkı Ali'nin ashabının mescidin ehli olan Kufe mescidin ehli olanların küfrüne hükmettiği gibi. Bu da siyerlerde geçiyor. O dönemde Kufe ehli Müselemetül Kezzab'ı tekfir etmeyenler hakkında susuyorlar. Müseleme peygamber diyenlerin tekfirinde susuyorlar. Gelip soruyor Abdullah İbni Mesud onlara siz ne diyorsunuz? Onların böyle sustuğunu görünce Abdullah İbni Mesud bütün Kufe Mescidi'nin kafir olduğunu hükmediyor. Evet. Abdullah İbni Mesud. İbni Mesud buna mı hükmediyor? Sessiz. Tabii kaldı. Sessiz kaldıkları için küfürlerini hükmediyor. Çünkü Müseleme peygamberlik iddia etmiş. Evet, kafir. Bir adam onu tekfir etmiyor. O adamın hükmünde susuyorlar. Onların hepsinin küfür üzere olduğunu söylüyor. Ve benu Ubeydü'l-Kaddah. Ebu Ubeydü'l-Kaddah. Ne yapmışlardı? Onlar da devlet kurmuşlardı. Her birini muayyen olarak alimler riddetine hükmettiler. Evet, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin ibaresi ise sana kapalı kalan, sana telbis olan ibaresi ise bundan daha katı ve daha açıktır yani. Abdullah diyor hem söyle. Eyvah. Velau naqul biha lekeferna kesiran min el meşahir bi ayanihim. Eğer diyor biz bunu söylesek meşhurlardan birçoğunu tekfir etmemiz lazım. Şimdi burada bu bir sorunun cevabında söylediği bir söz bu. Öncesinde İmam Gazali'nin tekfirini soruyorlar. O da bahsediyor yani hani döndü o görüş üzere değildi. Şeyi soruyorlar. İşte bir adam dese ki peygamber hata etmiştir. Hani peygamberler de hata eder. İşte bir adam bunu söyledi diye kafir olur mu diyor. Hani günah işleme manasında. Hani sonuçta Adem meyveden yemiş ya. Hani onu günah diye isimlendirse bir adam tekfir edilir mi diyorlar. Hatta onları tekfir etmeyen alimler var. Hatta bunu söyleyen alimler var. Gazali gibi, Kadiyat gibi. Onlar tekfir edilir mi mesela? Kadiyat'ı hatırlamıyorum da Gazali var diyorlardı. İbn-i Teymiye de onu söylüyor. Eğer biz senin dediğini desek muayyen olarak bütün böyle diyen alimleri kitaplarında peygamberler hakkında böyle diyenleri tekfir etmemiz lazım diyor. Bunlar evet. Ki zelle değil mi abi? Zelle işte deniyor. Ya isimlendirmede diyor farklı yapsalar. Birileri soruyor. İsimlendirme şu şekilde yapsalar bu peygamberle hani eksiklik isnat etmek küfür müdür tekfir edilir mi bunu diyen. Bu da diyor ki İbn-i Teymiye rahimeullah eğer diyor yani sizin dediğinizi desek birçok meşhuru tekfir etmemiz lazım diyor. Eyvah. فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يُكَفَّرْ إِلَّا اِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ Orada anlatıyor diyor mesela bir adam bunu söylediyse böyle yanlış yaptıysa ona işte diyor bu meselede bak böyle denmez deyip hüccet ikame edilir. Çünkü bu adam onu irade etmemiştir ama gizli bir durumdur diyor. Muayyen tekfir ancak ikametül hüccet yapılarak yapılır. Yani azaptır. Çünkü muayyen tekfir azaplandırma boyutudur. Bu önemli bir meseledir. Şimdi mesela her müfti kadı değildir ama her kadı aynı zamanda müftidir. Ne demektir bu? Müfti kendisine gelinir sorulur. Der ki adam zina yapan evliliğin hükmü nedir İslam'da? Nedir? Taşlanmasıdır, recm edilmesidir. Müfti der ki taşlanmasıdır der. Buna herkes itikat etmek zorunda mı avam hali? Evet. İtikat etmeyen kafirdir öyle mi? Peki, müfti hüküm tatbik edip de herhangi bir kadını veya adamı taşlayabilir mi? Yok. kadı değilse bunu yapamaz. Çünkü muayyen bir şahsa hükmün terettübü kimin işidir? Kadının. Kadının İslam devletindeki hakimin işidir. Şimdi gelelim tekfir meselesine. Bir adam küfür işledi. Küfrüne inanmak, kafirliğine inanmak herkesin işi. Alim, cahil, avam herkesin işi. Peki o kafire hükmü terettüp edip muayyen bir şahsa onu öldürmek, malını kanını helal saymak kadının işi. Bu meseleyi ayıramayan ahmaklar diyorlar ki bizim işimiz değil, kadılar yalnızca tekfir eder. Sadece alimler tekfir eder. Pis pis bidatların içerisine bulaşıyorlar. Pis pis küfürlerin içerisine bulaşıyorlar. Bunu karıştırdıkları noktada şey mi hocam? Yani mesela işte hani kadın hüküm vermesi, İslam devletinde hani işlenen suçlara işte nasıl toplum, kadı da, halk mesela hükmetmiyor. Kadı hükmediyor, hakimlik yapıyor. Tekfirde de bu böyledir diye bu batıl bir kıyas mıdır? Tabii batıl bir kıyas. Çünkü kadı ihbar eder ama tenfiz eder beraberinde. Mesela kadının önüne bir dava gelmiş, hırsızlık. Tamam, İbnül Kayyim bunu anlatıyor Siyaset-ü Şeriye kitabında. Kadının önüne hırsızlık davası gelmiş. Bu adam bunun malını çalmış belli. Kadı diyor ki İslam'daki bunun hükmü hırsızın elinin kesilmesidir. Malın da sahibine iadesidir. Malı sahibine iade ediyor. Hadi evinize gidin mi diyor. Yok. Onu müftü de diyebilirdi. Bir müftüye gelselerdi bu bunun malını çaldı. Ne yapacaksın? Ne olacak İslam'daki hükmü? Bu malın buna iadesi, o adamın da kolunun kesilmesi derdi. Malı iade ederdiler, adamın kolu kesilmeden giderdi. Ama kadı tenfiz etmek zorunda o dakikadan sonra. Mahkemeden önce insan affedebilir. Mahkemeye kalktıktan sonra mesele artık bitmiştir. Ben affettim dese de bitmiştir yani. Artık hüküm verilmek zorundadır, tenfiz gerekiyor. Bile, fark etmez. Hırsızlığa affedese yani... Mesela birinin malını çalmış, onu affetse yani. Yani adam mesela malını çalmış, öbür tarafın haram işlediğini biliyor. Ama mahkeme kaldırmıyor, kendi hakkından feragat ediyor mesela. Mahkemeye bunu bildirmezse olur. Bir kıssa var hatta, ben şu an tam hatırlayamıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Önce adam affetmiyor, sonra affettim diyor, geçti diyor yani. Hani buraya gelmeden önce onu yapacaktın. Hatta bir kıssada adamı toprağa gömmeden sahabe rejim ediyorlar. Adam kaçıyor. Yakalayıp tekrardan rejim ediyorlar. Böyle bayağı bir adam eza görüyor. Orada diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bıraksaydınız madem kaçtı. Gitseydi yani. Ben hadis şu an metnini, senedini, şeyini hatırlayamıyorum tam yerini. İnşallah fırsat olur. Hudutlar babında okuruz inşallah. Ama dediğim gibi mesele mahkemeye kalktıktan sonra artık kişi ben hakkımdan feragat ediyorum dese dahi orada kimin hakkı var mahkemede? Dinin hakkı. Yani Allah'ın hakkı. Oradaki hukuk Allah Azze ve Celle'ye ait olduğu için, Allah Azze ve Celle'ye mesele götürüldüğü için, tabi orada kadı insan ama merciği önemli, masları önemli. Hep aynı şey deyip duruyoruz. Değil mi? Artık oradan sonra geri dönüş yok. Devam. O yüzden muayyen tekfirde ikamet-ül hücce şarttır. İkamet-ül hücce İsimlendirme için değildir, azabın uygulanması içindir. Tamam. İkamet-i lütçe uygulasan da adam gene müşriktir. İsmi değişmez. Eyvah. بِأَنَّهُ صَرَحَ فِيهَا بِأَنَّ الْمُعَيَّنْ لَا يُكَفَّرْ إِلَّا اِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ Eyvah. فَإِذَا كَانَ الْمُعَيَّنْ يُكَفَّرْ اِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ فَمِنَ الْمَعْلُومِ اَنَّ قِيَامُهَا لَيْسَ مَعْنَاهَا اَنْ يَفْهَمْ Bir hüccetin ikame edilmesi demek, kelimenin manasını anlaması demek değildir diyor. En yefeme En yefeme kelamallahi ve rasuluhu misli Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ebu Bekir'in anladığı gibi anlaması şart değil yani. Sadece ikame edilmesi lazım. Duymadı, bilmediyse. Felize belagahul kelamullah ve rasuluhu ve khala amma yu'zaru bihi fehu kafir. Eğer Allah'ın ve Resulünün kelamı ulaştıysa ve bundan kendini hali tuttuysa, uzak tuttu ve öğrenmediyse o mazur değildir. فَوَا كَافِرٌ kafirdir. كَمَا كَانَ الْكُفَّارُ كُلُّهُمْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بِالْقُرْآنِ مَعَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْكَهُوا Allah'ın ayette dediği gibi bütün kafirler hüccet ikam olmuştur. Neyle? Kur'an'la. Kur'an'la ama ne yapmamışlardır? Anlamamışlardır. İnna cealna ala kulubim ekinneten yefkahuhu. Biz onların diyor kalplerini anlamamaları için ağırlık verdik diyor. Subhanallah. Allah bizi korusun. قال رحمه الله ومسألتنا هذه هي عبادة الله وحده لا شريك له. Meselemiz diyor şirk koşmadan Allah'a ibadet etme meselesidir. وعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه. Ha, Allah'tan başkasına ibadetten beri olmaktır. وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول. Kim Allah'tan başkasına bir ibadeti yaparsa o büyük şirkle şirk koşmuştur, İslam milletinden çıkmıştır, bu asılların aslıdır diyor. وبها أرسل الله الرسل. Evet, ne demişti orada en son? Bu asılların aslıdır. وَبِهَا اَرْسَلَ اللّٰهُ الرُّسُولَ وَاَنْزَلَ الْكُتُوبَ. Allah bununla ne yapmış? Resulleri göndermiş, kitapları indirmiştir. وَقَامَتْ عَلَى النَّاسِ الْحُجَّ بِالرُّسُولَ وَالْقُرْآنِ. O yüzden Allah hücceti insanlara Resul ve Kur'an ile ne yapmıştır? İkame etmiştir. وَهَكَذَا تَجِدُ الْجَوَابَ مِنْ اَئِمَّةِ الدِّينِ فِي ذَٰلِكَ الْأَصْلِ عِنْدَ تَكْفِيرِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ. İşte bu imamların yanında Allah'a şirk koşanın tekfiri hakkında bulduğumuz asıldır. Bütün ümmetin imamları yanında. Ne demişlerdir onlar? Şirk koşan için. فَاِنَّهُ يُسْتَتَابْ فَاِنْتَابَ وَاِلَّا كُتِلَ. Tövbeye çağrılır. Eğer tövbe etmezse öldürülür demişlerdir. Kim tövbeye çağrılır? Müşrik hükmü verilen adam tövbeye çağrılır. Adam kafir olmadıysa niye tövbeye çağıracaksın? Burası çok önemli. İstitabe neydedir? İstitabe müşrik hükmü verdikten sonra uygulanır. Tövbeye çağırmak. Peki tövbeye çağırmak vacip midir? Bir grup ulemaya göre vaciptir, bir grup ulemaya göre müstehaptır. Tövbeye çağrılsa da olur, olmasa da olur. İhtilaf vardır orada. Mesela Halid bin Velid mesela hocam o Müslüman'ı kezzap çıktığında hiç tövbeye çağırmıyor. Gidiyor soruyor arkadaşım Müslüman hakkında ne diyorsunuz? Onlar diyor mesela, İşte küfrün çeşidine göre de bu değişir diyor alimler. Mesela hiçbir alim Allah'a küfreden adamla istitabe şartı getirmemişler yani. Direkt kellesi vurulur yani Allah'a küfreden bir adam. Veya peygambere söven bir adamın tövbesi kabul olur mu olmaz mı mesela? Ekseri ulema olmaz demişler mesela. Sihirbaz mesela istitabe olmaz demişler. Direkt öldürülür mesela fesadından dolayı. Yani istitabe şu önemli ama. Adama kafir hükmü verildikten sonra adam istitabe uygulanır. Yani tövbeye çağrılır. Yoksa kafir hükmü verilmeyen bir adam niye istitabeye çağırır? Adam Müslümansa niye çağırıyor tövbeye yani? Değil mi? Evet. La yezkurûne. La yezkurûne te'life fî mesâilil usûl. Asıl olan meselelerde ikamet-ül hücce şartı getirmediler diyor. İnneme yezkurûne te'life fî mesâilil khafiyyeti letî kad yekfe delîluhâ alâ ba'dil muslimîn. Onlar İkamet-i lütçeyi hafi olan meselelerde zikrettiler ki hafi meseleler delilinin bazı Müslümanlara gizli kaldığı meselelerdir. Şimdi örnek çok önemli. Kaderiler, mürciyeler gibi bazı ihtilaflı meselelerde insan şey yaparsa burada işte demişler ikamet-i lütçe yaparız öyle tekfir ederiz ondan önce tekfir etmeyiz vesaire. اَوْ فِي مَسْأَلَةٍ خَفِيَّةٍ كَالصَّرْفِ وَالْعَتِفِ. Sarf atf gibi yani adam işte şey büyüsü yaptırmış. Sevgi büyüsü, muhabbet büyüsü diyorlar. Karı kocayı birbirine bağlamak için. Böyle bir şey gene şirktir, küfürdür ama gizli kalmıştır delili insanlara. Sahibi kafir olmuş ama şey, tekfir şeylemek için, azap uygulamak için. Yok bu hafi meselelerde kafir olması için de ikamet-ül hücce gerekiyor. Hüccetin ulaşması lazım. Hafi meselelerde. Hafi de, gizli de. Bu gizli bir mesele. Bir adam gene içinde şeytana ibadet olan bir sihir yaptırmış ki o kafirdir yani ikamet-ül hücceden önce sonra fark etmez. Ha şöyle olabilir, sen adamı öldüreceğin zaman gene tövbeye çağırırsın yani. Adam mesela sihirle kafir olmuş. Yani 3 gün mühlet versin, tövbe etmezsen öldüreceğiz mesela. Adam gene ısrar ediyor yaptığında o zaman öldürürsün. Bak burası çok önemli. Nasıl olur da diyor kabirlerin kullarına ikamet-ül hücce şartı getiriyorlar. Ki onlar Müslüman değildir. وَلَا يَدْخُلُونَ فِي مُسَمَّ الْاِسْلَامِ. Onlar İslam isminin içerisine girmemişler ki çıksınlar bu yaptıklarıyla diyor. Adam diyor mürtet Pakistan halkı. İşte mürtet Türk halkı, mürtet işte Mısır halkı. Ya bunlar ne zaman dine girmişler de çıksınlar? Bunlar anasından doğduğundan beri kabre ibadet etmeyi din zanneden adamlar. Anasından doğduğundan beri işte kabre dua etmenin, başı sıkıştığında kabirden yardım dilemenin İslam olduğunu zanneden asli kafirler. O yüzden bu insanlar bu yaptıklarıyla aman dur ikamete hücce yapalım da ondan sonra kafir olsun ama böyle bir saçmalık yok. Bu sonrakilerin bidatı ve pisliğidir. Bu adam bugün ne diyor? Türkiye'de Mahmutçular var, işte menzilciler var. Kendini tevhide nispet eden, aklınca bunların yaptığına şirk diyen bazı kafirler ne diyorlar? Diyorlar ki menzilciler kardeşimizdir, işte şeyler kardeşimizdir, hata yapan kardeşlerimizdir. Onlar doğru söylüyorsunuz, sizin kardeşlerinizdir. Siz de onları tekfir etmedikçe küfür tek millettir, hepiniz kafirsiniz. Devam. وَهَلْ يَبْقَى مَا الشِّرْكِ عَمَلْ Şirkle beraber amel kalır mı? Adam Allah'a şirk koşuyor. Duayı Allah'tan başka ölüye yapıyor. Bugün millet meclisinde adamlar Allah'ın kanun hakkını, teşri hakkını Allah'tan alıp insana veriyorlar. وَهَلْ يَبْقَى مَا الشِّرْكِ عَمَلْ Amel kalır mı bu şirkten sonra? Bitmiş. Niye? لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلَ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ Deve iğne deliğinden geçene kadar onlar cennete giremeyecekler diyor Allah ayette. Şirk koşanlar var ya. Deve iğne deliğinden geçer mi? Geçemez yani. Allah onlar giremeyecekler diyor ya. Bunlar şirk koşanlara Müslüman deyip cennete sokmaya çalışanlar deveyi iğne deliğinden geçirmeye çalışanlardır. Bugün şirk koşan müşrikleri İslam dairesine sokan onlara Müslüman diyenler deveyi iterekten iğne deliğinden geçirmeye çalışanlardır. Onlar ahmaklar. Asla geçiremeyecekler. Allah Azze ve Celle onlara cenneti haram kılmış. Allah innehu men yüşrik billah fakat harramallahu aleyhil cenneh. Kim şirk koşarsa Allah cenneti haram kılmıştır. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمَنَ عَظ۪يمًا Kim Allah'a şirk koşarsa Allah'a büyük bir iftirada bulunmuştur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah şirk koşulmasını affetmez, bitti. Sadece fetret ehli mazurdur. Değil mi? Onlar da imtihan olunurlar. Ama ismini veririz. Ama ismi müşriktir onların gene dünyada. Bir de bir engeli vardı şirkin. O da ikrahtır. Tamam. İnsan şirki bir tek ikrah ruhsatıyla yapabilir. Ruhsat olarak ikrah vardır. Ne cehalet ne tevil bunların hiçbiri şirkte geçerli değil. Allah Azze ve Celle bizi tevhidden ayırmasın. Evet. İlave ederken minel ayet. Bu da okuyayım mı? Bitir bir cümleyi. وَلَكِنْ هَذَا الْمُعْتَقَدْ يَلْزَمُ مِنْهُ مُعْتَقَدْ قَبِيحٍ Bu itikada sahip olan adamın pis bir itikadı vardır ki وَهُوَ الْاَنَّ الْحُجَّةَ لَمْ تَقُمْ عَلَى هَذِهِ الْاُمَّ بِالْرَسُولِ وَالْقُرْآنِ Bu ümmete hüccet, peygamberle ve Kur'an'la, aleyhissalatü vesselam'la ve Kur'an'la kayım olmamıştır gibi pis, habis bir fikri ortaya atmak demektir. نَعُضُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْفَهْمِ الَّذ۪ي اَوْجَبَ لَهُمْ نِسْيَانَ الْكِتَبَ وَالْرَسُولِ Subhanallah. Allah'a sığınırız öyle bir anlayıştan ki o kötü anlayış ne yapar? اَوْجَبَ لَهُمْ Onlara şunu vacip kılar ki نِسْيَانُ الْكِتَبِ وَالْرَسُولِ Allah onlara kitabı da Resul'de unutturur. Bugün müşriklere Müslüman diyen onlarca sapık, şirke İslam diyen, o şirki işleyen onlarca sapık kafir, Allah'ın kitabında bizim bu okuduğumuz ayetleri okuyup anlayamıyorlar. Niye? Batıl anlayışları neyi vacip kılmış? Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini unutmalarını vacip kılmış. Neuzubillah min zelik. Kale Şeyh Süleyman bin Sahm. Oku. Dipnot yok ki orada. Ve kâle Şeyh Süleyman bin Sahman. Kâle Şeyhuna Şeyh Abdüllatif Rahimahullah. Kâle Şeyh Süleyman bin Sahman. Kâle Şeyhuna Şeyh Abdüllatif Rahimahullah. Ve yenbeği en yu'lemel fark beyne kıyamül hücce ve fehmül hücce. Şurayı iyi bilmemiz lazım ki kıyamül hücce ile yani hücceti ikame etmek ile hücceti anlamak arasında fark vardır. فَإِنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرَّسُولِ Kime Resullerin daveti ulaştıysa فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ Ona hüccet kaim olmuştur. Ya bugün Afrika'nın balta girmemiş ormandaki helikoptere ok atan bir avuç işte ilkel kabileden başka kim var peygamberi işitmeyen aleyhissalatü vesselam? Bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hiçbir Yahudi ve Hristiyan yok ki beni işitmesin يَسْمَعُوا بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ bana da iman etmesin ve bundan sonra bu hal üzere ölsün. Ne yapar bu adam? Cehenneme gider bu adam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bak demiyor, hangi Yahudi Hristiyan benim davetimi işitir, anlar, anladıktan sonra inkar ederse cehenneme girer değil. Kim işitir ve iman etmeden ölürse bitmiştir. Yeryüzünde bugün herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davetinin ne olduğunu biliyorlar. Bilmeyenler zaten hayvan onlar. Onlar böyle bir dertleri yok. Allah ayette onlara öyle diyor. وَيَنْبَغِ أَنْ يُعْلَمَ الْفَرْقُ بَيْنَ قِيَامِ الْحُجَّةِ وَفَهْمِ الْحُجَّةِ فَإِنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ الرُّسُلُ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ اِذَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ مَعْهُ الْعِلْمِ. Evet, tabii ilim imkanı olan kişiden bahsediyor. Yani ilim imkanı dediği fetret ehli olmayan, ilmin olduğu dönemde yaşayan, ki fetret dönemleri ilmin olmadığı dönemde. İlme ulaşamadıkları, yani ilme gitmedikleri, ilmin, alimin var olmadığı değil. İlmin kendisinin olmadığı bir dönem. Şu anda ilim yeryüzünde var. Bilgisayarla isteyen bilgisayarla ulaşıyor. Kitapla isteyen kitapla uğraşıyor. Uçağa binip alimin yanına gidip soruyor. Öyle mi? Millet buradan bir Fransa'ya kalkıp futbol maçına gidiyorsa, buradan kalkıp bir uçakla Antalya'ya tatile gidiyorsa, öyle. İnsanların hali bugün bu. Şu anda en fakirine kadar bunu yapabiliyorlar. Bir tane gazetede 500 liraya uçakla git gel, çift kişilik işte 2 günlük tatil. Hemen biniyorlar uçağa, gidiyorlar, geliyorlar. Aynı parayla Suudi Arabistan'daki bir alimin yanına iki tane soru sormaya da gidebilir. Mısır'dakine de gidebilir. Amerika'da duymuşsa bir alim, ki zaten onların alim duymak gibi bir derdi yok. Onlar nerede pislik bir şerefsiz şeytan var hepsini tanıyorlar. Alimlere gelince kimseyi tanımazlar onlar. Körler sağırlar birbirini ağırlar diye bir söz var bizim aralarda. Yani bu teşbihtir tabii. Körlere ve sağırlara haşa saygısızlığımız, edepsizliğimiz değil. Teşbihte hata olmaz diye bir söz var. Yani herkes denge olanı bir kendine dost eder, edinir. Herkes kendi dengini kendine yaklaştırır. O yüzden böyle bir günde insanlara hüccet kaym olmuştur ama insanlar yüz çevirmişlerdir hüccetten. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قِيَامِ الْحُجَّةِ أَنْ يَفْهَمَ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ مَا يَفْهَمْهُ اَهْلُ الْاِيمَانِ وَالْقَبُولِ وَالْاِنْقِيَادِ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ. Yani şurada şu şart değil. Peygamberin ve Allah'ın bize öğrettiği şeyleri iman ehli olan, kabul eden, boyun eğen, peygamberin getirdiklerini insanların anladığı gibi anlamaları şart değil ki. Evet. فَفْهَمْ هَذَا يَكْشِفُ عَنْكَ شُبْهَاتْ كَثِيرًا فِي مَسْأَلَةِ قِيَامِ الْحُجَّةِ. Bu meseleyi iyi anla ki bu mesele senin bu meseledeki, yani hüccetin ikamesi meselesindeki birçok şüpheni def edecektir. اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْسَرُهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا. Eyvah, sen onların çoğunun işittiğini, aklettiğini mi zannediyorsun diyor Allah. Onlar hayvandır, bilakis daha aşağılıktırlar. Ben hani hayvandır derken, şimdi dersi dinleyen adamlar derler ki ya ne edepsiz herif, millete hayvan, öküz bir şeyler diyor. Ben demiyorum, Allah diyor. Kel-en'am, yani hayvanlar gibidir onlar. Bu Allah'ın ibaresi, ben naklediyorum sadece. وَقَالَ تَعَالَى خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah onların kalplerine, işitmelerine ve bakışlarına mühür vurmuştur. Onlar için elem verici bir azap vardır. Gışave ne demektir? Örtü. Örtü. Nasıl bir örtü? Perde. Yok, perde. Karanlık bir örtü. Kaşı. Işık geçirmiyor mu? Kaşı. Şeffaf. İnsan görmez onu. Sübhanallah. Öyle bir örtü ki insan bilmez nasıl bir şeyin kapandığını kendine. Allah'a. Eyvah. Nâzı billâh min zâlik. Kutu ve ma'ne kavluhu rahimahullah teâlâ. Derim ki diyor. اِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ يُمْكِنَ مَعْهُ الْعِلِمِ. Yani ilim imkanı varsadan sözünden şeyhin kastı şudur diyor, açıklıyor. Bak bura çok önemli. Bak bura çok önemli. Adamlar diyor ki tamam bak görmedin mi diyor. İbn-i Teymiye'de, İbnül Kayyum'da, Muhammed bin Abdülvahab'da ilim imkanı olan adam diyorlar. Bak ya bu toplum, bak benim nenem işte ne yapsın işte Erzurum'un dağında bilmem nerede köyde oturuyormuş. Bilmiş babasından namaz olur. Hep de nenelerine dedelerine getiriyorlar. Sanki bu toplumda sadece dağdaki iki tane neneyle dede yaşıyor. Hadi onu da kabul ettik. Yani o yüzden onların ilim imkanı yok. Bu budur diyor. Bakalım onların dediği gibi bir mesele. Fe manahu manası. Manahu en la yakuna adimel akl ve't-tayyiz. adamın akıllı olmayacak. Yani mecnun. Zaten mecnun mükellef değildir. Akıl yok ki. O şirk işlese de ona, yani ha müşrik, ona bu hükmü vermenin çok da bir, zaten insana şey yok. Hiçbir insan deliği imamlığa geçirmez kendini. Eyvah. Ve temyiz. Temyiz yaşı da tabii. Temyiz edemiyorsa iyi kötüyü birbirinden ayırır. Kesagiri vel mecnun. Mesela çocuk. Ha, mükellef ama aklı var. Deli. Çocuk daha teklife ulaşamamış. Eyvah. Vel mecnun. He. Av yakunu mimmen la yefhamul hitab. Hani ilim imkanında kasıt budur diyor. Adam ilim talim edecek, aklı olacak yani. Ha, talim etmiyor. O hayvan az önceki ayetteki ibadet. Velem yuhaddir tercüman yutercimle. Ya da hiçbir tercüman yok. Yani ilmi bulmuş ama mesela Arapça, yeryüzünde de Arapça bilen adam kalmamış yani. Hadi kendi bilmiyor, ona tercüme edecek kimse de yok mesela. Belki. Buna benzer yani. Hani ilim imkanı dediği şeyler bunlar. Ya Google bir kere bugün bu imkanı var eden tek en önemli madde yani. Soruyorsun ukalaya, doğruyu da söylüyor, batılı da söylüyor değil mi? Hakkı da anlatıyor, şerri de anlatıyor. Yazıyorsun, geliyor her şey yani. Adamlar bir Wikipedia yapmışlar, yazıyorsun, döküyor bütün bilgi onun hakkında. Yani o kadar hani sebepler var ki insanın ilme ulaşması için. Aklı olan bir adam buna ulaşır. Aklı adamların uçkuru var. Uçkurunun derdine yazıyorlar internette bir şeyler. Şehvetlerini giderecek her şeyi izliyorlar. Bunları öğreniyorlar da. Allah'ın dinini mi öğrenemiyorlar? Onlar kafirliklerinden bunu yapıyorlar yani. Bizim oralarda güzel bir söz vardır. İsteyen yolunu bulur, istemeyen bahanesini bulur. İsteyen hakka yürümenin yolunu bulur, istemeyen de bahane bulur. Müşrikler hep bahane ürettiler. Allah dileseydi biz de babalarımız da şirk koşmazdık. İşte birileri gelecek, ya Rabbi bu yöneticiler bizi saptırdı. Birileri gelecek, işte ya Rabbi biz bunlara itaat ettik, bunlar saptırdı. Birileri gelecek, biz bundan işte dünyadayken gafildik, biz gafiller olarak yaşadık. Biri gelecek, ya herkes bahane üretiyor. Demiyor ki ben yolunu bakmadım, ben dünyadayken yol tutturmadım. Ama bir tanesi ne diyor? Ayette de zikrettiği gibi, keşke diyor, falanı dost edinmeseydim, keşke Resullerle bir yol tuttursaydım. Yani aslında sorun bu. Resullerle bir yol tutturmamak. وَلَمْ يَحْتَرْ تَرْجِمَنْ يُتَرْجِمْ لَهُ وَنَحْوِ هَوْلَى فَمَنْ بَلَغَتْهُ رِسَالَةُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبَلَغَهُ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ Kime Muhammed'in risaleti ulaşmışsa ve Kur'an ulaşmışsa ona hüccet ikame olmuştur. وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهُ وَإِبْرَاهِمْ اَبْنَاءَ الشَّيْخِ عَبْدُ اللَّطِيفِ وَسُلَيْمَنْ بِنْ سَحْمَانِ Eyvah, demişler ki. وَأَنَّا قَوْلُهُ اَيْ اَحَدَ الْمُجَادِلِينَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ Şu sözü müşrikler hakkında mücadele edenlerden biri. وَهَوْلَاءِ مَا فَهِمُ الْحُجَّةِ Diyor ki bunlar hücceti anlamıyorlar. Bugün işte Türkiye'de Ebu Muaz var, o bir tane herif daha var. Artist neydi onun adı? Ubeydullah Arslan. Zaten davetçi miler, artist miler o da belli değildi. Bunlar diyorlar ki fehmül hücce lazım. Adam hücceti anlaması lazım. İdrak etmesi lazım vesaire vesaire. Gene hani Ebu Muaz ondan iyidir yani. Böyle görüntü mörüntü yayınlama. O tam artist böyle. Böyle eli çenesinde falan görüntüler, reklamlar. Bunlar hiçbir Müslüman davetçiye yakışan şeyler değil. Müslüman bir davetçi. Düşünün peygamberin varisi böyle poz veriyor. Photoshop yapmış, arkada gül var falan. Kendi sözünü yazıyor falan. Yani bunlar peygambere yakışmayan şeylerse o zaman peygamberlerin takipçisi olan davetçilere de yakışmaz böyle şeyler. Ha, onlar diyorlar zaten onlar yani peygamberin davetçisi olamaz, kendileri müşrikler. Ne diyorlar? İşte fehmetmeleri lazım çünkü hücceti diyorlar. Ama bu batıl bir itikat zaten, küfür bir itikat. Ha. Ha, bak ben demedim şeyh dedi, bu onun cehaletine delalet eder diyor. Bunlar cahil adamlar. وَأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ فَهْمِ الْحُجَّةِ وَبُلُوغِ الْحُجَّةِ Çünkü o hüccetin anlaşılmasıyla hüccetin ulaşmasını birbirine karıştırmıştır. Arasını ayırmamıştır. فَفَهْمُهَا نَوْعٌ وَبُلُوغَهَا نَوْعٌ آخَرٌ Anlaşılması bir çeşittir, inkar edilmesi bir çeşittir. فَقَدْ تَقَدَّمَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْهَمْهَا Ne olmuştur? Anlamasa dahi ulaşmasıyla kişi hüccet ikame edilmiştir. وَقَالَ شَيْخ مُحَمَّدْ نَاصِرْ بِنْ مُعَمَّرْ Şeyh Muammer demiş ki فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ بِمَعْزُورٍ Muhammed bin Nasir ibn-i Muammer. فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ بِمَعْزُورٍ Kur'an ulaşan hiç kimse mazur değildir. فَاِنَّ الْاُصُولَ الْكِبَارِ اَلَّتِ هِيَ أَصْلُ دِينِ الْاِسْلَامِ Çünkü büyük asıllar ki onlar İslam dininin aslıdır. فَقَدْ بَيَّنَهَا اللّٰهُ وَوَضَّحَهَا وَاَقَامَ بِهَا الْحُجَّ عَلَى عِبَادِهِ Allah onları kitabında açıklamış, kullarına hücceti ikame etmiştir bu noktada. وَلَيْسَ الْمُرَادْ بِقِيَامِ الْحُجَّ اَنْ يَفْهَمَهَا الْاِنْسَانِ فَهْمًا جَلِيًّا Yoksa hüccetin ikame edilmesinden murad edilen şey, adamın yüce bir şekilde anlayışla bunu anlaması demek değildir diyor. كَمَنْ يَفْهَمُهَا مِنْ هَدَاهُ اللّٰهُ وَوَفَّقَهُ وَانْقَادَ لِأَمْرِهِ Tıpkı şu adam gibi ki Allah ona hidayet etmiş, muvaffak kılmış, kendine boyun eğdirmiş. Bu adam gibi anlamak zorunda değildir. İkamet-i hücce bu değildir. فَاِنَّ الْكُفَّارَ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ اللّٰهِ مَا اِخْبَارِهِ بِأَنَّهُ جَعْلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً يَفْقَهُوا Şimdi kafirler üzerinde Allah'ın hücceti kaim olmuştur. Allah bunu haber vermiştir. Ama bununla beraber Allah kalplerinde ağırlık olduğunu söylemiştir. Kalplerinde ağırlık olduğunun delili nedir? Adama diyorsun ki senin baban Müslüman mı müşrik mi? Benim babam Müslüman ama oy kullanıyor diyor. Diyorsun nasıl Müslüman? Şirk koşmuş Allah'a. Allah'ın vasfını beşere vermiş. Allah'ın hakkını Allah'tan almış beşere vermiş haşa. Nasıl Müslüman oluyor? Ya diyor hüccet gitmemiş babama diyor. Ya öyle değil de haşa. Allah iftira diyor da. Hadi hüccet gitmedi. Sen hücceti ikamet diyorsun. Diyor ben anlattım kabul etmedi. Tamam şimdi kafir diyoruz. Yok olmaz diyor. Niye? İşte diyor hüccet ikame eden adamın alim olması lazım. Tamam ben işte az buçuk ilim biliyorum de. Hadi gel gidelim. Sen de biliyorsun. Sen de insan bildiğin alimidir diyorsun. Git anlat bildiğini. Yok diyor ben çocuğuyum oğluyum diyor. Çocuk babaya hüccet ikame edemez diyor. Ya diyoruz nereden çıkartıyorsun çocuk baba hücceti? Olmaz diyor. Gerizekalı adam İbrahim Aleyhisselam babası Hazer'e gidip dememiş mi? Ey babacığım işte niye şey yapıyorsun? Şeytana ibadet ediyorsun. Niye putlara ibadet ediyorsun diye. O zaman haşa İbrahim Aleyhisselam yapılmaması gereken bir şey yapmış. Baksana o zaman Hazer ayette kafirliğine hükmedilen Hazer mazur mu haşa yani? Başka peygamber var mıdır İbrahim Aleyhisselam'dan başka o kavimde? İbrahim diyor biz sizi tekfir ediyorsun. Tekfirden hatırlıyor. O yüzden bu insanlar Allah'ın kalbine hastalık attığı, vahyin nurunu kalbinden çekip aldığı, hevanın, dünyanın, şehvetin gözlerini ve kalplerini kararttığı insanlar. Allah'a sığınırız hidayetten sonra sapıklıktan. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوا وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا Eyvah! Az önceki ayet Allah kalplerine ve kulaklarına ağırlık indirmiştir. وَالْآيَاتِ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرًا Bu manadaki ayetler çoktur. يُخْبِرُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَفْقَهُوهُ وَأَنَّهُ عَاقَبَهُمْ بِجَعْلِ الْأَكِنَّةِ عَلَى قُلُوبِهِمْ Eyvah! Onlar Kur'an'ı anlamadılar, fıkh edemediler. Allah da onların kalplerine ve kulaklarına ağırlık verdi, kalplerini mühürledi. وَالْوَقْرَ فِي آذَانِهِمْ وَأَنَّهُ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَسْمَعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ فَلَمْ يَعْذُرْهُمْ مَعَ هَذَا كُلَّهُ بَلْ حَكْمَ بِكُفْرِهِمْ Ama buna rağmen Allah onları mazur saymadı ve küfürlerine hükmetti kitabında. وَقَالَ شَيْخ عَبْدُ اللّٰهِ أَبَا بَطِينَ معلقاً على قول ابن تيمية في معرض رده على الذي يدعي أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولان أن من فعل هذه الأشياء أي الشرك لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة. أيوة. أبو باطن ابن تيمية'nin kimseye ve İbn el-Kayyım'ın da bu şirkleri işleyen kişilere kafir ve müşrik demediğini ta ki hüccet ikame edene kadar tekfir etmediklerini söyleyen bir adama demiş ki قال ان من فعل شيئا من هذه الامور الشركيه لا يطلق عليه انه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجه الاسلاميه تمام فهو لم يقل ذلك في الشرك الاكبر وعباده غير الله ونحو من الكفر İbn Teymiye ve İbn el-Kayyum işte şirk işleyen ikametül hücce edilmeden müşrik ve kafir olmaz gibi sözlerini Allah'tan başkasına ibadet eden büyük şirki işleyenlerse hakkında söylememiştir. Bu gibi küfürler hakkında söylememiştir. Onu başka küfürler hakkında söylemiştir. وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا فِي الْمَقَالَاتِ الْخَفِيَّةِ Bu sözlerini hafî söz küfürlerde söylemişlerdir. كَمَا قَدِمْنَا مِنْ قَوْلِهِ Geçmişti bu söz. وَهَذَا اِذَا كَانَ فِي الْمَقَالَاتِ الْخَفِيَّةِ Bu söylediğimiz diyor, ikamet-i hüküm yapmadan tekfir edilmez sözü gizli, hafî olan küfürlerdedir. فَقَدْ يُقَالُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ الَّتِي يُكَفِّرْ صَاحِبُهَا Sahibi hüccet ikametine kadar bu şeylerde tekfir edilmez. Amaç büyük şirkte değil. فَلَمْ يَجْزِمْ بِعَدَمِ كُفْرِهِ وَإِنَّمَا قَدْ يُقَالُ Abi oy garaysan bir de okuyayım. فَلَمْ يَجْزِمْ بِعَدَمِ كُفْرِهِ Küfürsüzlüğünü karar kılmadı. وَإِنَّمَا قَدْ يُقَالُ Denilir ki وَقَوْلُهُ قَدْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي تَوَائِفِ مِنْهُمْ يَعْلَمُ الْعَامَ وَالْخَاسَ بَلْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ يَعْلَمُونَ اَنَّ مُحَمَّدْ بُعِسَ بِهَا وَكَفَّرَ مَنْ خَالَفَهَا مِنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَهْيَ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرَهُ فَاِنَّ هَذَا اَظْهَرُ شَعَائِرَ الْاِسْلَامِ Diyor ki, âm, khas, herkesin bildiği şeyleri işliyor bugünkü müşrikler, değil mi? Yahudi Hristiyanlar bile biliyorlar ki Muhammed bundan göndermiş aleyhissalatü vesselam. Ney? وَكَفَّرَ مَنْ خَالَفَهَا Buna muhalefet eden de tekfir etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ya keffara, yani nereden çıkartıyor tekfir, bu bidat sonradan çıktı falan. İbn-i Teymiye'ye وَكَفَّرَ مَنْ خَالَفَهَا Muhalefet apaçık ibareyle diyor, muhalefet eden tekfir ettiğini bilirler diyor. Ne gibi? مِنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهُ Allah'a tevhid üzere ibadet gibi. لَا شَرِكَ لَهُ Ona ortak koşmamak, şirk koşmamak gibi. وَنَهِيَ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرَ Ondan başkasına ibadetten sakındırmak gibi ki bunlar İslam'ın en açık şiarlarıdır diyor. Yani فَهَذَا لَا يُمْكُنُ أَنْ يُقَالَ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ اللَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا Bu gibi adamlar hüccet ikame edilmemiş denmez şirk koşan, Allah'a ortak koşan insanlar için. فَقَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ بِنْ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنِ مِنْ اِنْسِيِّنْ وَجِنِّيِّنْ فَقَدْ اَنْزَلَهُ الرَّسُولُ بِهِ Eyvah! İbn-i Teymiye diyor ki, insi ve cinni, her kime Kur'an ulaştıysa Resul onu uyarmıştır demektir diyor. Yani hüccet ikame edilmiştir. Mecmuatul Fetava 16. cilt 149. sayfa. وَقَالَ تَعَالَى اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اَقْفَالُهَا Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı, yoksa kalplerinde mühürler mi vardır diyor. فَقَالَ تَعَالَى أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ Onlar sözü düşünmüyorlar veya kendilerinden önce gelen babalarının halini hiç düşünmeyip idrak etmiyorlar mı? فَقَالَ تَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ فِيهِ اِخْتِلَافًا كَسِيرًا Onlar Kur'an'ı tedebbür edip düşünmüyorlar mı ki eğer o Allah'tan başkasında olsaydı içinde birçok ihtilaf olurdu. Tıpkı bugünkü Allah'tan olmayan yeryüzünün tağutlarının yazdığı kitaplarda olduğu gibi. Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nda yazıyor, şahıs adına kanun çıkarmak yoktur diyor. Yani şahıs adına kanun çıkarılmaz diye anayasada madde var. Sonra da Atatürk'ü koruma yasası var. Ya iki tane seçenek var. Ya geri zekalı bunlar ya da Atatürk'e insan demiyorlar. Tabii onların batıl ilahları. Eyvah. Allah'tan olmayınca ne oluyor? Tenakut oluyor birbiriyle. Hep çelişki oluyor birbiriyle. Yani bu bir tane bildiğimiz örnek. Bunun gibi milyonlarca binlercesi var. فَإِذَا كَانَ قَدْ حَضَّ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ عَلَى تَدَبُّرِ Evet. Kafirler ve münafıklar eğer tedebbür etseler de şey yaparlardı. عُلِمَ أَنَّ مَعَانِيهِ مِمَّا يُمْكِنُ فَإِذَا كَانَ قَدْ حَضَّ الْكُفَّارِ تَحْرِرِ الْيَيَانِ حَضَّ Bir cümleyi bir tamamla da anlayalım. Ben okumadım devamını. فَإِذَا كَانَ قَدْ حَضَّ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ عَلَى تَدَبُّرِهِ عُلِمَ أَنَّ مَعَانِيهِ مِمَّا يُمْكِنُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فَهْمِهَا وَمَعْرِفَتِهَا Eğer tedebbür etselerdi manasını anlarlardı münafıklar ve kafirler. Bu kendilerine ulaşan hüccetleri. فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَآيَاتِهِ سُبْحَانَهُ تُوْجِبُ شَيْئَيْنِ Ha, iki tane şeyi vacip kılar bu ayetler. Ehaduhuma Birincisi fehmaha ve tedebburuha. Liya'leme ma tedammanethu. Yani kapsadığı şeyleri düşünüp fehmedip bilmeyi gerekli kılar. Ve sani ibadetuhu vel hudu'u lehu izâ sumiyat. İki de ona ibadet etmeyi, boyun eğmeyi, işittiğinde tabi olmayı gerekli kılar. فتلاوته إياه وسمعها وسماعها وسماعها يوجب هذا وهذا. Evet. Onu okumak ve işitmek bunu ve bunu vacip kılar. فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان مذموما. Eğer bir işitici bunu işitse ve anlamasa bu kınanmış bir şeydir. Anlamamak demek ki kalbin pisliğinden. ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموما. Eğer anlasa, anladığını amele dökmese bu da kınanmıştır. بَلَّا بُدَّ لِكُلِّ أَحَدٍ عِنْدَ سَمَاعِهَا مِنْ فَهْمِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا. Ha. Bilakis şöyle olması lazım ki herkesin işitmesi, anlaması ve amel etmesi. كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ اِسْتِمَاعِهَا. Herkes işitiyor bu Kur'an'ı. فَالْمُعْرِدْ عَنْ اِسْتِمَاعِهَا كَافِرٍ. Heh, onu işitmekten irad edense kafirdir, onu hiç konuşmuyoruz. Yani bugün bu toplumdan hiçbir cemaate girip de hakkı arama noktasında hiçbir cüz sergilemeyen adamlar var ya, onlar kafadan kafir zaten. Diğerlerinin de 50 bin tane pisliği var. Biri kabre ibadet eder, biri yöneticisine ibadet eder, biri tarikatın başındaki şeyhine Allah'ın helalini haram, haramını helal yaptığında itaat ederek ibadet eder. 50 bin tane pislik var yani. O diğer adamlar irad ettikleri için zaten kafirler. Eyvah. وَالَّذِي لَا يَفْهَمُ مَا اُمِرَ بِهِ فِيهَا كَافِرٌ. Eyvah. وَالَّذِي لَا يَفْهَمُ مَا اُمِرَ بِهِ. Ha. Ne olmuştur diyor? Emrolunduğu şeyi anlamayan kafir. Emrolunduğu şeyi anlamaya kafir olmuştur diyor. Eyvah. Ha. وَالَّذِي يَعْلَمُ مَا اُمِرَ بِهِ فَلَا يُقِيدُ بِوُجُوبِهِ وَيَفْعَلُهُ كَافِرٌ. Ha, kim bilir, anlar ama ikrar ettiği vacibi yerine getirmezse o da kafir olur. Ve huve subhanehu yedumul kuffara bihada ve hada. Allah bu ikisinde de kafirleri ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bu ikisinde de kafirleri zemmetmiştir. İbnül Kayyım'ın sözüyle bitirelim inşallah. Ve yekûle İbnül Kayyım rahimahullah ta'ala fi kavlihi ve kâlu lev kunna nesma ve evna'kilu ma kunna fi ashabil cahim. Eyvah, dediler ki Eshab-ı Sair normalde Mülk Suresi'nde öyle. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dediler ki kafirler, eğer işitseydik ve akletseydik, işitseydik veya akletseydik, biz cehennem ashabından olmalıydık. فَهَذَا السَّمَعُ مَنْ فِي عَنْهُمْ سَمَعُ الْفَهْمِ وَالْفِقَةِ. Ha, buradaki işitme, şunu nefyeden bir işitmedir. Yani işitmekle beraber anlayış ve fıkıh da vardır. Yani onu kastediyor. Yoksa mücerret işitmek değil. Çünkü mücerret işitmekle kimse bir şeyleri anlamıyor. Eyvah. Kavluhu Teala ve lev alime Allahu fihim hayran la esma'ahum. Ve Allah'ın şu sözü de eğer Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. Eyle efhamahum. Yani anlamayı nasip ederdi. Yoksa işittirmeden kasıt sadece ulaşması değildi. Zaten Allah bütün kafirleri işittirmiş ama onlar anlamıyorlar. وَالسَّمْعُ هُنَا سَمْعُ فَهْمٍ. He. Burada işitmek anlayış işitmesi. Yoksa sadece duymak, ses duymak demek değil yani. وَإِلَّا فَسَمْعُ السَّوْتِ حَاسِلٌ لَهُمْ وَبِهِ قَامَتْ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ. Eyvah. Yoksa sesi duymak zaten diyor Allah'ın hüccetinin kaim olmasıdır diyor. Duyulan sesi anlamak ve fıkh etmek bu işte hidayetin ta kendisidir. Allah da onu kullarından hayır dilediklerine verir. Burada kalalım inşallah. Sonra kaldığımız yerden Allah'ın izniyle devam ederiz inşallah. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.